show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Nie musiałem mówić tego do mikrofonu radiowego, no ale Joe Cocker i The Doors w parze, no to jak najbardziej kącik dla seniora, czyli nieodłączny element naszych poniedziałkowych i środowych spotkań na antenie trójki w tym paśmie o tej porze. A teraz mamy 14 minut po godzinie czwartej. Jest jeden artysta, który dzisiaj czterokrotnie wystąpi do godziny szóstej. Gordon Matthew Sumner, tak się nazywa, ale może nie wszyscy o tym wiedzą, ale jak powiem Sting, to od razu, prawda? Sting w miniony czwartek wystąpił w gdańskiej Ergo Arenie. Miałem przyjemność zobaczyć ten występ brytyjskiego artysty. Dwie godziny, the best of. No i chyba Sting już troszeczkę zmęczony tym całym życiem. Ale zaśpiewał, zagrał, przearanżował wszystkie swoje znane utwory. Te, które nagrał na płytach solo, te, które nagrał z grupą The Police. Była owacja na stojąco, było klaskanie, tupanie nogą. Dzisiaj Brand New Day. Could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and you should get a chance to meet. But that same old smile you've been thinking of all day. That's what we turn. Take me back, I'm thinking in a brand new way. No i zrobiłem najgorszą rzecz, jaką może zrobić prezenter radiowy. Oczywiście przyznam się do tego błędu, bo pierwsze słowa wyśpiewane przez Stinga, raczej wymelo recytowane, zagadałem. No ale takie rzeczy się zdarzają i to jest dowód na to, drodzy słuchacze, że to audycja na żywo. Od 4 do 6. Teraz mamy 19 minut po godzinie 4. Pozdrawiam redaktora i wszystkich kierowców jadących od świtu w ten chłodny poniedziałek. Okolice Piły tylko 7 stopni, pisze pan Marek, kierowca cementowozu. No, 7 stopni, no to już może troszeczkę wiać po łydkach, jeżeli ktoś, tak jak ja, w krótkich spodenkach dzisiaj bierze rower. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy prowadzą. No i jeżeli kierowcy już się odezwali, no to prosimy o jakieś dalsze wiadomości, ale proszę pamiętać, że przed tym wszystkim proszę się zatrzymać i dopiero wziąć telefon i napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i teraz próba numer 2, ale teraz na pewno mi się uda. Foo Fighters wystąpią na naszej antenie. Jakże szanowany zespół i słuchany na naszej trójkowej właśnie antenie. Dave Grohl, proszę bardzo, nie zagaduję. There's Nothing Left to Lose. Tak zatytułowany jest, uważam, że wspaniały, przebojowy album grupy Foo Fighters i utwór, który na pewno kojarzony jest z też dobrym i przebojowym teledyskiem. 23,5 minuty po godzinie czwartej. No ja lubię, jak się skrzynka zapełnia od państwa. Pan Krzysztof napisał, że planuje trasy dla swoich kierowców i tak jak każdego dnia słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo miło, dziękujemy. Pan drugi Krzysztof pozdrawia z UK i pyta: jestem pierwszy? No nie, nie, nie, panie Krzysztofie, byli już pierwsi. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Budzimy się z trójką w poniedziałek, dokładnie 10 czerwca. Dlaczego bez walki nie mam więcej zmartwień? Jak mam się zabrać za coś, nic się nie opłaca? Tapiam się w kanapę. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. A świat ciągle gna, nie umie się zatrzymać. Przecież to nie moja wina, ja tylko się staram się trzymać. I na co mi cały ten głupi wysiłek, mój kamień się toczy, ja syzyf. Kolejny dzień, kolejny kryzys. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Czas leci mi przez palce, gapię się na ścianę. Znowu się zatracam w korytarzach znaczeń. Jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Thank you. EP, artysta, który właśnie wydał swoją płytę, oraz Rysy, duet, który nagrywa płyty cały czas, choć po przerwie. To jest poniedziałkowe wydanie Coś mi świta, do którego państwo piszą. Pisze pan Michał, że Kotlina i Jeleniogórska żegna tydzień pracy. Z drogi do Lublina, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i oczywiście redaktora, dziękuję. Może Greta Van Fleet na pobudkę i dobry nastrój za Fajerą, pisze pan Michał. Fajera to zdaje się kierownica. No, może Grety Van Fleet dzisiaj nie będzie, ale będzie piosenka, o którą prosił słuchacz tydzień temu. No i czasami ten koncert życzeń zostaje spełniony. I to jest ten moment, 4:30. Before we drown. I taki jest tytuł tego utworu. Pochodzi z ostatniej płyty zespołu Depeche Mode, Memento Mori. No właśnie, na specjalne życzenie jednego ze stałych słuchaczy. 4:34 na naszym zegarku. 23 utwory szanowny Sting wykonał w Gdańsku podczas minionego czwartku. The Best Of, no to mało powiedziane, tak jak wspominałem na początku audycji. Voices Inside My Head to jest utwór numer jeden z repertuaru The Police, który rozpoczął spotkanie, no i wszystko skończyło się na Roxanne, Next To You i Fragile. Dwugodzinne show, zwinne przejścia z jednego utworu na drugi, a lekkie aranżacje tego wszystkiego, co lubimy. No, myślę, że koncert udany, ale gdzieś jakiś niedosyt jeszcze pozostał. Dziś w Coś Mi Świta Sting niejednokrotnie, teraz numer dwa. I'm Mimo tego, że oczywiście artysty, który nazywa się Chep Mami, który wystąpił w tej piosence na płycie, nie było tego wieczoru w Gdańsku, mimo tego, że wyszedłem z tej wielkiej sali koncertowej i nie tylko koncertowej, z mieszanymi uczuciami, no to muszę Państwu powiedzieć, że podczas Desert Rose miałem lekkie ciarki na plecach, kiedy Sting razem ze swoim trzyosobowym zespołem wykonał właśnie ten utwór. 20 minut pozostało do godziny 5. Witaj, Grabku. Pozdrawiam z okolic Krakowa. Tu prawdziwe Summer in the City, pisze pan Marcin. 17 stopni szerokości dla wszystkich w drodze. Z trójkowym pozdrowieniem. No i my też pozdrawiamy kierowców. Proszę pamiętać, że można zawsze się skontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś się dopiero obudził, no to my też budzimy radiowo. Coś mi świta. Anna Jantar, kącik dla seniora? Oczywiście. Nieodżałowana wielka dama polskiej piosenki Anna Jantar i kompozycja z 1979 roku. A propos, polecam Państwu wykonanie Katarzyny Nosowskiej i Andrzeja Smolika. Dziś Anna Jantar w kąciku dla seniora w godzinie pierwszej, a w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania też dla seniorów coś przygotowałem, bo taki niedosyt, myślę, że nie tylko ja czuję, ale również seniorzy, że w tygodniu, który minął, niekoniecznie dużo muzyki dla seniorów słuchaliśmy w porannym wydaniu Coś mi świta. Teraz 16 minut do godziny 5. Lepsze piosenki niż poranna kawa, Państwo piszą. Coś w tym jest. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Lama, fa, fa, fa. I'm gonna get high till the day I die. lemu, lemu, lemma, fa, fa, fa. I'm gonna get high till the day I die. Lemu, lemu, lemma, fa, fa, fa. Gonna get high till the day I die. Ha ha ha! Ach, to były czasy, te lata 90. Primal Scream z Glasgow i fenomenalna płyta, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, zatytułowana Screamadelica. 9 minut pozostało do godziny 5, tu trójka i coś mi świta. Coś mi świta do godziny 6, ale wiadomo, że w ciągu dnia też mamy wiele do zaoferowania, na przykład program, który nazywa się Dobrego Dnia i Dobrego Dnia dziś Państwu powie Justyna Grabarz. Jak zwykle wiele ciekawych tematów poruszanych w tym paśmie, między innymi będzie mowa o bardzo wyjątkowym wydarzeniu muzycznym, jakim jest Jazz Around Festival, który pod koniec czerwca będzie miał miejsce w Warszawie. Pięknie napisane. To wydarzenie muzyczne, które gromadzi miłośników brzmień około jazzowych z całej Polski. Chociaż festiwal nie ma stałego miejsca, o atmosferze na nim panującym krążą już legendy. O tym wszystkim Justyna porozmawia z dyrektorem artystycznym Markiem Szymańskim. Dzisiaj między 9 a 12. Dobrego dnia. My friend's got a girlfriend, man, he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, Tytuł tego nagrania to Victory Dance. Przecież nikt nikomu tańczyć nie zabroni. Mamy idealną porę do tańca, mamy idealną porę przecież do słuchania radia i idealną porę do pisania maili. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z racji mojego redaktorskiego obowiązku powiem jeszcze, że wystąpiła formacja Ezra Collective z Londynu. Mówię tak o